Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Լույսը ապրում է հուշերի սահմանից այն կողմ։ Կարդում ենք Ռոբերտ Եսայանի Նոր ժողովածույում, և բանաստեղծությամբ արարված սրբազան սահմանը լույսը կհատի մի միայն հուշերի միջոցով, ապրելով պոետի կյանքը, նրա հույզով ճեղքելով բառը, միտքը, երազանքը, ռիթմը, որ միասին կարողանան վերստեղծել ավերակված հոգու աշխարհը, վերստեղծել այն որպես նոր օր, որ կարողանան գետ մի պահ զգալ լույսի բերած անհուն ազատությունն ու հաջորդ պահին կրկին խարխապել կորցնելով լույսի արահետը։ Եվ լույսը կրկին կմնա հուշերի սահմանից անդին, իրենով շարունակելով բանաստեղծությունը, քանզի քայլս լույս է, որից աղոթանում է սակայն տարիքից կլորվող անիվը, ասում է բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը։ Այս ամենի մասին խոսվեց օրերս Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի կազմակերպած Ռոբերտ Եսայանի «Քաոս և լույս» ժողովածուի շնորհանդեսին։ Ժամանակակից հայ պոեզիայի լավագույն ներկայացուցիչներից է Ռոբերտ Եսայանը, և նրա նոր գիրքն անշուշտ ընթերցողի հետ ևս մեկ հանդիպման հրաշալի առիթ է։ Միջոցառմանը ներկային Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ, Ռոբերտ Եսայանի պոեզիայի երկրպագուներ, գրադարանի ընթերցողներ, զինծառայողներ, ողջունելով ներկաներին Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը նշեց. Ճիշտն ասած, մի քիչ դժվար է հասկանալ Ռոբերտ Եսայանին։ Նա իսկապես մոդեռն բանաստեղծ է, բայց նրա պատկերացումները բանաստեղծության, պատկերացումները երևույթների մասին բոլորովին այլ են, և պետք է այդ այլի տակ հասկանալ նրան։ Ինչպես ինքն է ասում, նրա համար առանց բարերի էլ բանաստեղծությունը գոյություն ունի։ Թե լրության շրթին շունչ սևիրավոր, թող տակմորպես մոտենան ժամանակին տարապանքին, թե ազատությունը մենախոսող պոետի հուշարձան է, քաշ չտանք նրան հրասայլերի և ջիպերի ետևից, թե անունը գետամած ստվեր է միայն, թող հարդնի հողից առասպելը ոգու, թե բռնաբարվում է կտավներու երկրի պսությունը գույնի, թող մանկությանս փուչիկից կախվի սիրո ճանապարհը։ Ռոբերտ Եսայանի «Քաոս և լույս» ժողովածուի հրեշտակի թևեր, հաղորդության շղթա «Քաոս և լույս» բաժինները ներառում են և բանաստեղծություններ, և պոեմներ, գրքի հարցազրույց և տեղեկություններ խորագրերի նյութերը ընթերցողին առավել մանրամասն կծանոթացնեն բանաստեղծի գրական և հասարակական գործնեությանը։ Ռոբերտ Եսայանի պոետիկան հագեցած է փիլիսոփայական ընդհանրացումներով, բնապաշտությամբ, անակնկալ հայտնագործում հայտնություններով, ինքնատիպ տաղաչափությամբ, իր խոսքում նշեց լղագրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Ռոբերտ Եսայանի գրքի շնորհանդեսն եւ ես շնորհավորելով եմ գրչախորը, որի առաջին բանաստեղծությունից մինչեւ այս գիրքը բոլոր ժամանակներում ես եղել եմ իր կողքին։ Ռոբերտը միշտ մատը զարգերակի վրա է, և այն ամենը, որի մասին ես խոսեցի ուրվագծել իմ խոսքի մեջ, իմ մտածումների ամփոփում դարձնել, այս ամենը Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործության մեջ նկատելի է։ Ես տեսա, որ օր-օրի Ռոբերտն իսկապես աճում է, և ոչ միայն բանաստեղծությունից բանաստեղծություն, այլ նաև գրքից գիրք աճում է, ու այսօր «Քաոս և լույս» գիրքն է դրել մեր սեղանին, և ասեմ, որ Ռոբերտ Եսայանի գրեթե բոլոր գրքերի խմբագիրն է, բայց ըստ երևույթին ես շատ մեծ ոչ չեմ կատարում, որովհետև այն, ինչ որ խմբագրում է Ռոբերտը, երևի թե դա արդեն մի անգամ անցած է դնում իմ ու իր պես հոգու միջով։ Ռոբերտ ջան, ես շնորհավորում եմ քո «Քաոս և լույս» գիրքը, միշտ ես հպարտանում եմ քեզանով, որովհետև գիտես, քո բանաստեղծությունը ունի մի առանձնահատկություն, որ մեզանում ոչ ոք չունի, դա գիտես որն է, քո բանաստեղծության բառը և քո քայլը շատ են համահունչում, և իրականում, և գրականության մեջ, դու գրականությունը ոչ միայն մոտեցնում ես իրականությանը, այլ իրականությունը դու ներկայացնում ես որպես գրականություն։ Որտեղ այսպիսի մի ճշմարտություն կա, ասում են, եթե գրողը չի գրում իր տեսածը, ուրեմն նա չի կարող գրող լինել, բայց կա նաև դրա փոքր ինչ հակադարձը, եթե գրողը գրում է միայն այն ինչ տեսել է, նա չի կարող գրող լինել։ Ռոբերտ Եսայանը գրում է նա այն ինչ տեսել է եւ գրում է այն ինչ չի տեսել, այսինքն այդ տեսածի վրա այսպես խարսխված այն ճշմարտությունը, որը արդեն նրա հոգևոր աշխարհից է գալիս, որը ներկայացնում է Ռոբերտ Եսայան մարդու փիլիսոփայությունը։ Ռոբերտ Եսայանը կարողանում է հարգանք ստեղծել ընթերցողի մեջ դեպի բանասեսությունը, իսկ շատ կարևոր է, եւ Ռոբերտի բանասեսությունը դրանից բավականին շահում է։ Դա կարդալով, սովորելով չտիրապետում, աստված դրել է նրա մեջ, եւ նա բանասեսությունը ծնվում է այնպես, ինչպես որ մի հեռավոր ժառի վրա մի չցանած, չսերմանած ինչ որ մի ծաղիկ ինքը իրեն դուրս է գալիս։ Նրա բանասեսությունը այսպիսի բնականություն է, այսպիսի բնական ակունքներ ունի։ Առաջին գրքից 1989 թվականին Երևանում լույս տեսած հենագետեր ժողովածուից մինչ այսօր ժամանակի անցել, փոթորկուն ժամանակ լի ազատագրական պայքարով մեզ պարտադրված ահեղ պատերազմով, կյանքի վայրվերումներից չի ընկրկել բանաստեղծը, հայնիքի վտանգի պահին որպես զինվոր մասնակցել է ազատամարտին, իր պոետիկ ներշնչանքն էլ ասես զինվորագրվեց ազատամարտին, անցավ բյուր փորձությունների միջով, ամրացավ ստեղծագործական նոր ելևէջներով, բարի ու տողի նոր տիրույթների հայտնաբերումով, եւ միայն այդ ժամանակ բանաստեղծը հրաշքով տեսավ, թե ինչպես, երբ սեղմում եմ իմ բռան մեջ Արցախի հողը տակ, կարծրանում է բառը ինչպես զրահ։ Եվ այդուհետ նոր կտած բառով պիտի իր և անհայտի մեջ ձգվող հաղորդությունը շարունակվի, պոետի մտքի ուղեծրով պիտի տիեզերքը իր պտույտն անի։ Միայն այդ դեպքում բանաստեղծը կկարողանա նոր հույզի ուժով հետ տանել տողը, որպես կափարիչ քաոսի, եւ տեսնել, թե ինչպես է ծնվում ճանապարհը։ Թե ավելորդ չի դառնում ոչ մի հուշ, ոչ մի աներջանք չի դառնում անցյալ։ Ովքեր են զայնում որպես ոգուտեր, կամ ուպես համար ճակրոտում հողը։ Ինչ կողոպտված էր, մենք ետ կստանանք։ Ինչ մերն էր, հիմա մեզ է վկայում։ Մենք մնացել ենք արգանդում հուշի և այս երկիրը չենք վերադառնում։ Կծնվենք այդտեղ մենք որպես ասում, և կգլորվի մեր աչքից արցունք, և ժամանակի ավազների տակ կտրոքի մեր զարդկերակը տակ։ Ուրեմն ապրենք, կերտենք քանի կանք, թև առնենք, սիրենք և տանք տողին, կյանք։ Անվանի բանաստեղծ գրականագետ Սոկրատ Խանյանը իր խոսքում նշեց, որ Ռոբերտ Եսայանի բոլոր գրքերը աժանացել են ոչ միայն իր ուշադրությանը, այլև ուսումնասիրությանը։ Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործությանն են նվիրված Սոկրատ Խանյանի մի շարք գրախոսություններն ու առանձին մենագրությունը։ Ռոբերտը հայտնություն, ասում ենք հայտնություն է այն իմաստում, որ ընդհանրապես նոր խոսք է բերում։ Հայտնություն էր Թումանյանը, հայտնություն էր Սահակյանը, Վահատիրյանը, մեր բոլոր մեծերը հայտնությունը, և հայտնություն է նաև մեր Ռոբերտ, և կցանկանայի նշել մի հանգամանք, քանի որ իմ աշխատանքը, որ կապված է դասախոսության հետ, և ամեն տարի պետք է ինչ-որ գրականագիտական աշխատանք ներկայացնենք, ես ընտրել եմ Արցախում ստեղծվող գրականությունը, և ուղղակի կարող եմ նշել, որ այսօր Արցախում ստեղծվող գրականությունը մեր գրողների միջոցով ու Վարդան Հակոբյանի գլխավորությամբ հասնում է այնպիսի սահմանագծի, որից այն կողմ արդեն կարող ես հպարտորեն քայքայլել դեպի համահայկական պոեզիայի տեսադաշտ, ինչու է կոչվում քաոս և լույս։ քաոսից լույս է ծնվում, շատ հետաքրքիր է։ Ռոբերտի որպես բանաստեղծի առանձնահատկությունն այն է, որ եւ ընթերցում ես, տեսնում ես, որ Ռոբերտի յուրաքանչյուր տող, յուրաքանչյուր բանաստեղծություն, այդպես է եւ այս լողացում զետեղված բանաստեղծները ունեն շերտեր։ Երևի դուք լսել եք ենթաբնագրային արտահայտություն, ենթատեքստ։ Ռոբերտի բոլոր տողերը, բոլոր բանաստեղծները ունեն ենթատեքստ եւ մարդ զարմանում է այսպիսի պատկերավորություն, պատկերավոր մտածողություն որտեղից է, ըստ երևույթին Աստծո մատաղար։ Ռոբերտը կյանքից է գալիս եւ ընթերցողին տանում է դեպի կյանք։ Ռոբերտին հուզում է մեր կյանքում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները։ Նա այն բանաստեղծը չէ, որ նստի եւ մտածի, ասի, այսօր ես մի բանաստեղծություն եմ գրելու, մտածի եւ այլն։ Ռոբերտը ինչ տեսնում է, բերում է բանաստեղծություն։ Եվ հետաքրքիրը նաեւ է, որ բոլորիս հասարակվածող երևույթը Ռոբերտի մոտ դառնում է կատարյալ բանաստեղծություն։ Ռոբերտին կարդալով մի անգամ այն մի ուրիշ աշխարհ ես գնում, ձգտում ես այն, որը նրա պատկերավոր մտածողության արտահայտությունն է։ Ինչ բանաստեղծություն ուզում ես վերցրու, անգամ վերնագրել, դարձյալ մի աշխարհ եմ բացում, քո առջև։ Ռոբերտը գիրքը ավարտում է հետևյալ բանաստեղծության ճերմակ երգ. «Աչքերիս մեջ ջունիր ճերմակ երազի թև, որ ես ելնեմ վերև խավարացող հունից, ելնեմ որպես ծաղիկ ճառագայթից բռնած, որպես կարոտի շող պատուհանի բռնակ, ելնեմ, ելնեմ, ելնեմ, դառնամ օջախի ծուխ, կապույտի մեջ հալվող լսեմ դռան ճռինչ, կարոտներս առնող աչքերիս մեջ ջունիր ճերմակ երազի թև, թեթև, թեթև, թեթև»։ Ռոբերտի բոլոր բանաստեղծները ճերմակ երազների արդյունք է, կապված մեր ժողովրդի ցավի հետ, 15 թվականի եղերնի հետ, մեր արցախյան այդերժի նվաճումների հետ։ Իմ հայրենիք, հավատավոր իմ երկին, հակառակորդդ քո թշնամին է, իսկ դու նայում ես նրան դեռ որպես հակառակորդի, ոսոխն այս նստած պատմական հողերի վրա պետություն է խաղում անխաղընկեր այս դարում ու չի ըմբռնում, քո երակից է հանում իր ուժը, իր հենարանը, որ բացակա է, չկա, կալոք միֆ, ժամանակի հայացք ներիզող երդա է կանցնում, իսկ դու կարող ես և պարտավոր ես զրահապատ իմ երկիր, հայրենիք իմ վե, հատել նրա պորտը նավթահորերից, զատել նրա ձերքը քո սրբազան հողից, ջնջել նրա հետքը ճանապարհից քո բիբլիական, որպեսի նա դառնա ինչպես երեք նույն փոշեք կոլոլ անհայտի հորդ։ Իմ հայրենիք, հավատավոր իմ երկիր, չոր պատրաստ պահիր միշտ քո վարոդը և մի կասկածիր, կհասնես բարձունքին, ուր երագույնն է փառքիդ վարոդը, երբ հիշողության ոգին ես արթնում որպես տիրակալ, երբ քո երազում երկինքն է ոգի, իսկ կյանքն ուղենիշ, ոչ մի վեր քուցավ չեն ընկճելու ընթացքը ցեղի, և ոչ մի պատնեշ, կափարիչ ու դուր, չեն դիմանալու քո արիական ոգուն շառաչում։ Իմ հայրենիք, աստղանկար իմ եզեր, քո արյան մեջ լոխուտ հյուլերում բաբախում է մի ողջ տիեզեր, և քո ձայնի արձագանքն անգամ հասկ է դաշտերում, և քո հայացքի ճառագայթը բարկ անսահմանության թրթիրն է բեղում, և ծաղկե փունջ են մատները լուսե, որոնցից նեկտար են քաղում ճանապարհները աստվածաբուրմում, և պատարակի տուխտավոր նինքը Հռոմի պապն է։ Իմ հայրենիք, դավթապասուկ իմ Հայաստան, քո գոյության սյուները, որոնց վրա հենված է երկինքը, հավատն է լեզուդ, հողդ և զորքը, ամեն աստծոր ծնվում հարնում ես որպես Արարատ, աղոտքի երկինք, և քո լեզվի մեջ ապրում ես որպես թագավոր, զինվոր, և ծնվում ես դու հողից ուժ առնում, հասնելով լոգուտ աստղակամարին, երագույնով է դիմավորում մեզ մասիս նարեկա, և սաղմոսում է տիեզերք համայն ձայնով նարեկա։ Երկիր, ներկա քո ապագան է, իսկ քո ապագան խարիսն անցյալի եւ Տիգրանաթափ տերությունն է քո։ Բանաստեղծ Դավիթ Միքայելյանը իր ուրախությունը արտահայտեց գրչընկերոջ նոր ժողովածուի արթիվ։ Ավելի ենք համոզվում այն ճշմարտության մեջ, որ Ռոբերտը իսկապես տաղանդաշատ բանաստեղծ է, ազնիվ բանաստեղծ է, ազնիվ ինչպես նրա ստեղծագործությունները։ Այս ստեղծագործությունները ընթերցողներին, այսինքն մեզ հոգեհարազատ է, թեմատիկ առումով մտահոգող շատ խնդիրներ են բարձրացնում, եւ այդ ամենը նա անում է քոր փիլիսոփայությամբ, երևույթների ճիշտ ընկալմամբ, նուրբ ընկալմամբ։ Եվ ես չեմ կարծում, մի ընթերցող, որին ծանոթ են Ռոբերտի բանաստեղծությունները, ոգևորված չլինի, թաղցած չլինի, չսիրի նրա բանաստեղծությունները։ Ավելին, ես կարծում եմ ճշմարտությունն եմ ասում, որ այստեղ այս գողտրիկ սրահում հավաքվել են նրա ստեղծագործությունների երկրպագունները։ Շատ շատերը մեր մեծանուն գրողներից, բանաստեղծներից, նույնիսկ դասականներից արտահայտվել են Ռոբերտ Եսայանի մասին գրահոսություններ են գրել, ավակ ընդերներն այստեղ արտահայտվեցին, եւ իսկապես սխալված չենք լինի, եթե այսօր խոսելու լինենք ժամանակակից պոեզիայի մասին, նրա լավագույն ներկայացուցիչների մասին, ասենք, որ այսօր Ռոբերտ Եսայանը առնվազն մեր հայկական հայ գրականության ժամանակակից պոեզիայի ներկայացուցիչների մեջ, եթե ոչ ավելին, նա հայտնվում է լավագույն տասնյակում։ Սիրելի Ռոբերտ, ուրախ եմ եւ հպարտ քեզ համար, քո յուրաքանչյուր գիրք ինսանոթ է, բոլոր քո գրքերը ինձ նվիրել ես, ընթերցել եմ եւ իսկապես շատ եմ սիրել եւ քեզ, եւ քո բանաստեղծությունները։ Դու այն ազնվորություններից ես, որ պատերազմից հետո էլ հանգիստ չէիր, հրադադարից հետո, երբ շատերը նախընտրում էին ապրել մայրաքաղաքում եւ տակո կյանքներ որոնել, դու նախընտրեցիր քո նորաստեղծ նորաբողբոջ ընտանիքով հանգրվանել Շուշիում, ապրել Շուշիում եւ այնտեղ զարգացնել նաեւ մեր ավանդույթները կրթամշակութային։ Ուրախ եմ քեզ համար եւ հպարտ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Եվ հաղթանակ չկա, միայն հաղթահարում։ Ռիլկեի այս տողը շարունակում է բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը իր գտած ելակետով, որպես առաջին անգամ ինքն իրեն ընդառաջ ելած բանաստեղծ, քանզի պոետիկ ճամփորդությունը միշտ էլ առաջին սիրոպես անկրկնելի է։ Ես չգիտեի, որ մի աչքիս մեջ աշխարհն է մեռնում, մյուսի մեջ ծնվում։ Ռոբերտ Եսայանի «Քաոս և լույս» բանաստեղծական ժողովածուն եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ այսուհետել պոետը բանաստեղծական նոր տողը իբրև ցուպ առած յուր անգամ պիտի անցնի իր ստեղծած գեղարվեստի արդեն ծանոթ բավիղներով, սակայն ամեն անգամ խոսքի անդունդերն ու վիհերը կերևան ավելի անանցանելի, սակայն պոետական հավատամքը որքան երազային, նույնքան հողեղեն է, եւ ամեն անգամ այն կդառնա բանալի ու իր նով կբացի նոր օրվա դուրը։ Ես իմ օրվա շեմն եմ համբուրում իբրև սրբատեղի, ասում է բանաստեղծը ու շարունակում քայլել ինքն իրեն ընդառաջ։ Որքան սարսափազդու է քաոսը, այնքան պայծառ է նրան հաղթող լույսը, որքան վահատեցնող է քաոսը իր խավարշտին թևերով, այնքան հզոր է նրա գաղտնիքը մեկնող բանաստեղծական տողը, իբրև ապաստան քաոսի ու լույսի։ Ուրեմն կշարունակի բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը իր պոետիկ ճամփան, քանզի լույսն ապրում է հուշերի սահմանից անդին եւ երևում միայն իր գտած անհոնից առած ու ժամանակին հանձնած նոր բառում, եւ այն ժամ նորից կասի, տեսնում եմ լույսը, հայացքը պահի։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկում, այն նվիրված էր բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի «Քաոս և լույս» գրքին։ Բանաստեղծությունները ներկայացրին Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի դերասանները։